basi mala popenda e Tando kwa dina mini mbiba mimutemo Mumina muto basi mala popenda e Tando kwa dina mini mbiba mimutemo e Basi mala popenda e Tando kwa dina mini mbiba mimutemo Mumina muto basi mala popenda e Tando kwa dina mini mbiba mimutemo e Bamona yo de na na ngai and